2. Piotr Metz, 3. Damian Sikorski, 4. Autopromocja Polskiego Radia. Program 3 Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Jest 6. Serwis 3. Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje poszukiwany górnik w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zginął przesypany skałami. 8 Polaków skazanych w procesie największego na Wyspach Brytyjskich gangu, trudniącego się współczesnym niewolnictwem. Ludowcy zdecydują o formule startu w jesiennych wyborach. Nie żyje górnik z kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zginął przysypany skałami. Wstrząs nastąpił wczoraj późnym wieczorem. Poszukiwany był jeden pracownik. Ratownicy dotarli do niego około godziny 23. Zmarł mimo natychmiastowej akcji ratowniczej. Miał 40 lat. Był mieszkańcem Głogowa. Osierocił jedno dziecko, podał KGHM na Twitterze. Prezes zarządu wprowadził w oddziałach KGHM-u 3-dniową żałobę. Wcześniej wstrząs nastąpił także w kopalni Rudna, również należącej do KGHM. Tam ucierpiało 5 górników, którzy odnieśli lekkie obrażenia. Rada Naczelna PSL-u ma podjąć decyzję co do formuły startu partii w wyborach. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u rekomenduje Radzie zaproszenie Platformy Obywatelskiej do wspólnego startu, ale bez Lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie, jako PSL Koalicja Polska. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u dyskutował wczoraj przez ponad 3 godziny. W Katowicach z kolei dziś 2. dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Rolnictwo, edukacja, sport, finanse publiczne i zdrowie to niektóre tematy. Pierwsza duża debata będzie dotyczyła polskiej wsi i rolnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przypomina, że konwencja nawiązuje do spotkania PiS-u sprzed 4 lat. Gdzie przedłożyliśmy bardzo kompletny, bardzo odpowiedzialny program dla Polski, również dla polskiej wsi. Ja brałem udział również w tamtej konwencji. Jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest to najlepszy program dla Polski. Znaczną część jego się udało zrealizować, ale oczywiście on wymaga modyfikacji, zmienia się świat, otoczenie zewnętrzne, więc musimy również go poprawić. Minister dodał, że będą rozważane także różne warianty wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Zapadły wyroki w sprawie największego gangu w historii Wielkiej Brytanii, zajmującego się wykorzystywaniem ludzi do pracy w niewolniczych warunkach. Zarówno przestępcy, jak i ofiary byli Polakami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Ignacy B., Jan S., Julianna H., Justyna P., Marek B., Natalia Rzec, Wojciech N., Marek H. To członkowie gangu. Liczba ofiar ponad 400. Jedna osoba zmarła. Policja informuje, że gang brał na celownik bezdomnych, alkoholików czy byłych więźniów w Polsce. Byli kuszeni wizją lepszego życia. Na miejscu odkrywali jednak urągające godności ludzkiej warunki mieszkaniowe. Przestępcy zabierali im pieniądze, ofiary dostawały tylko niewielkie kieszonkowe. Na nazwiska niektórych pobierano od państwa zasiłki. Działalność gangu wyszła na jaw, gdy 2 ofiarom udało się uciec i zgłosić do jednej z organizacji charytatywnych. Wielu przestępców wykorzystuje pragnienie ludzi, by przyjechać na wyspy do pracy. To bardzo złożony problem. Musimy działać razem. Pracujemy nad tym jako policja, ale to nie wystarczy. Ważna jest też na przykład reakcja członków lokalnej społeczności, którzy mogą zauważyć coś podejrzanego. Mówi w BBC inspektor Nick Dale z West Midlands Police. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Sąd Najwyższy Gibraltaru przedłużył zatrzymanie tankowca Grace One na 2 tygodnie. Pływająca pod panamską banderą irańska jednostka została zatrzymana wczoraj. Władze brytyjskie i amerykańskie podejrzewają, że przewożona na nim ropa pochodzi właśnie z Iranu, a jej odbiorcą miała być Syria. Oznaczałoby to złamanie sankcji nałożonych na Bashara al-Assada w 2011 roku. Władze w Teheranie określiły przejęcie jednostki jako nielegalne i zażądały natychmiastowego uwolnienia statku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek chłodny w Gdańsku i Olsztynie, teraz tylko 9 stopni. W ciągu dnia trochę chmur, trochę przejaśnień, a na zachodzie gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 będzie w centrum, do 25 na południu Polski. Trójka. Program 3. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w 2. edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie.

trasa jest bardzo ciekawa. Ruszamy z miejscowości Uherskie Hradiście, które się znajduje na wschodnich Morawach. Trasę, którą ja zaproponuję, jest długości 75 km. Trasa wjedzie przez przeważnie delikatnie pofaldowaną krainę, po mało uczęszczanych szosach i ścieżkach rowerowych. Jest idealna na wycieczkę rodziną. Po drodze zobaczymy zabytki architektury ludowej, atrakcje przyrodnicze i piwniczki winne. Poczynamy naszą trasę w Uherskim Hradiszczu i dalej kontynuujemy przez miejscowość Uherski Ostroch. Jest to miasto z XIV wieku. Jeżeli się poczujemy troszeczkę zmęczeni, to dojedziemy do miejscowości Ostrożska Nowa Ves. Jest to miejscowość, która słynie ze zdrowotnych źródeł szarkowych, ale jeżeli będziemy chcieli, to się możemy pokąpać w Słowackim morzu. Są to jeziora, które zostali po wydobywaniu piasku. I kontynuujemy dalej na przykład na kopiec, górkę, która się nazywa Święty Antonínek. Jest to wygaslý wulkan, ostatnia góra Białych Karpat, której zobaczymy przepiękne widoki. Powiem jeszcze troszeczkę dalej, możemy wjechać na endemiczne ląki, dlatego że są tutaj przepiękne orchidee. I dalej możemy kontynuować przez miejscowość Vlčnov. Dlaczego? Dlatego że tutaj odbywa się festiwal Jazda Królów, który został zapisany na liście UNESCO. Potem możemy na przykład zakończyć Uherskim Hradiszczu. Jest to powiatowe miasto, 30 tysięcy mieszkańców, ale bardzo historyczne. Albo możemy na przykład wsiąść na lódkę, bo tutaj w Trysto miasto przepłynie kanał Baty i pojechać na przykład 30 km do Kroměříže, kolejnego miasta na liście UNESCO. Czyli tą wycieczkę można chyba podzielić na raty, bo 70 km to jest spory dystans, więc jednego dnia 30, drugiego dnia 40 i wtedy to nie będzie męczące. Oczywiście, że tak i właśnie plusem jest to, że tutaj jedziemy wzdłuż kanału Baty. My możemy też przeplinąć sobie na przykład na lódce, którą możemy wypożyczyć i nie potrzebujemy do tego specjalnych uprawnień. Także wycieczka rowerowo-kajakowa będzie. Nie tylko, oczywiście też piesza, bo są tam górki. Iwana Bilkowa, przeurocza. A Henryk cytuje, 70 km to jest spory dystans. Henryku, co to za kokieteria dla ciebie, spory dystans? No, no. Proszę państwa, no to dobrze. To budzenia, ciąg dalszy, a teraz będzie Iggy Pop, Real Wild Child. Też właśnie w hołdzie Henrykowi Sytnerowi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. Iggy Pop. A teraz będą dwie piosenki wodniackie, proszę państwa. Najpierw taka, bardzo proszę. Ach, jak przyjemnie. Mam nadzieję, że państwo są podobnego zdania. To jest dyptyk melodii wodniackich w hołdzie kajakarzom, wędkarzom, żeglarzom, nurkom, motorówkarzom też. No, ta będzie właśnie szczególnie dla nich. Stop. Haiku freestyle. No prawda. Piosenka imienia przyjaźni polsko-japońskiej. Z dedykacją dla Kazika, żeby trochę zwolnił tą motorówką jednak. Zaraz powiem Państwu, jaka pogoda będzie, ale to zaraz. Najpierw jakaś może coś takiego z odniesieniami astronomicznymi. Jakaś piosenka, no to ta piosenka to Venus. Bardzo proszę. Wspaniała dziewczyna. Wyobraźnia pracuje. No dobrze, Larku, pozbieraj się i powiedz ludziom, jaka pogoda dzisiaj będzie. Niezła. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie gdzieniegdzie z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, mniej więcej 20 w centrum, 25 stopni na południu. Wiatr umiarkowany na północy, okresami dosyć silny, porywisty, zachodni, południowo-zachodni. W górach wiatr do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i powoli będzie spadało. Grę zabawa aż do rana, wziął dziś ślub, świat cały ma u stóp. Grał na cudzych weseliskach, dziś ma własną żonę bliską. Razem z nią prowadzi bandę swą. Rozwalili chatę całą, więc na dworze robią bal. Choćby miasto całe spało, pieśń płynie w dal. Idzie muzyka, to siada swą kapelą i wszyscy się weselą, bo Szandor to nasz zór. Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą, stokaju pełną flachą wokół siebie robi ruch. Serce omal nie wyskoczy każdej z pięknych dom, kiedy spojrzę w jego oczy czarne jak on sam. Idzie muzyka, to Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, gdy czardasza gra nasz zuch. Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, bo Szandor to nasz zuch. Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą, stokaju pełną flachą wokół siebie robi ruch. Serce omal nie wyskoczy każdej z pięknych dam, kiedy spojrzę w jego oczy czarne jak on sam. Idzie muzyka, to Szandor swą kapelą i wszyscy się weselą, gdy czardasza gra nasz zuch. No to piosenka dlaczego, a to zaraz Państwu powiem. W co się bawić? A no właśnie, proszę posłuchać. W sobotni wieczór, Sylwia Hej przygotowała te zaproszenia dla Państwa. W sobotni wieczór od 19 do 24 w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbędzie się potańcówka w skansenie. Akurat inne podmioty wykonawcze, ale nie miałem nagrań, chwilowo nie mam, a to Chańszczanie oraz kapela spod Lublina, oni będą grali. I podczas tej zabawy pod gołym niebem będzie można posłuchać przedwojennych piosenek i pouczyć się foxtrota i polki. Będą też walczyk kotylionowy, zabawy i śpiewy. Można sobie też będzie zrobić zdjęcie w specjalnie przygotowanej fotoramce. Będzie karczma, orzeźwiające napoje i różne przysmaki. Bilety, to ciekawe, 12 zł albo, uwaga tutaj, 6. 6 zł dla osób wstylizowanych na lata międzywojenne strojach. Żeby się liczyło, to ten strój musi się składać z co najmniej 3 elementów. Ubranie, fryzura, dodatki. No to jest Lublin, Muzeum Wsi Lubelskiej, 19. Teraz przeskakujemy do Gdańska, Gdański Archipelag Kultury przy ulicy Dworskiej. Po raz 10. Tam się odbędzie Święto ulicy Północnej. No i tu mamy co niemiara atrakcji. Wstęp wolny, ważne, w programie. Od 16:00 strefa rodzinna przy Północnej 5. Warsztaty malowania na pianie. Warsztaty malowania na pianie, proszę sobie wyobrazić. Warto sprawdzić. Warsztaty robienia szablonów, biżuterii, wspomnień o Północnej 5, bo tam jest szkoła zegarmistrzowsko-jubilerska, była, która się znajdowała właśnie pod tym adresem. No i jeszcze inne atrakcje, których nie wyliczę, bo jest ich bardzo wiele, ale jednak może niektóre powinienem, bo jeszcze na podwórkach przy Północnej odbędą się, no na przykład co, proszę bardzo, teatr A3 Parada, Obudzić Budzik, koncert karylionowy, pokaz filmu Stulatek, który wyszedł przez okno i zniknął. Na parkingu przy Północnej 5 koncert fantastycznego trębacza Emila Miszka. Takie są atrakcje. No i teraz, to już teraz blisko. przenosimy się do Sopotu, ale zanim się przeniesiemy do Sopotu, no dobrze, przenieśmy się już teraz do Sopotu. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Poznali państwo? Jaki film? Kto mówił? No właśnie, to jest właśnie Do widzenia do jutra. Fragment ścieżki dźwiękowej. I Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na spacer śladami Zbyszka Cybulskiego. To jest dzisiaj, między 15 a 16. Sopot, Centrum Kościuszki 14, wstęp wolny. No i to będzie spacer śladami Zbyszka Cybulskiego. Ten film Do widzenia do jutra był kręcony w sopockich plenerach. Będzie można także odwiedzić, ale w gdańskich też, liczne miejsca związane z prywatnym życiem Cybulskiego, no bo w Sopocie Cybulski wynajmował mieszkanie do spółki z Kobielą, z inną legendą naszego kina. I pracował Cybulski na scenach Teatru Wybrzeże. Przewodnikiem spaceru będzie Tomasz Kot, bibliotekarz Biblioteki Sopockiej, autor spacerownika sopockiego. Wydarzenie w ramach projektu Pod rękę z bohaterem. No i Zbyszek Cybulski. O 15, między 15 a 16, Sopot, Centrum Kościuszki 14. Do widzenia, do jutra. Obawiam się, że trochę państwu namieszałem. Do widzenia do jutra, powiedziałem. No, no tak, bo to jest ten film. Ale do widzenia do dzisiaj. Mam na myśli spacer śladami Zbyszka Cybulskiego. To dzisiaj. Sopot Centrum Kościuszki 14. A teraz będzie dalsza część zaproszeń. W co się bawić? No to hop do Wrocławia. Muzeum Pana Tadeusza Kamieńca pod Złotym Słońcem, Rynek 6. Bardzo ładnie państwo organizatorzy napisali, bo napisali tak. To jest zaproszenie skierowane do dzieci, rodziców, do każdego, kto wierzy, że litery to coś więcej niż znaki na papierze. No i właśnie. Wystawa edukacyjna Senso Litera. Dzisiaj będzie wernisaż, tak jest, sobota, o 12:00, wstęp wolny. I ta wystawa będzie trwała do 8 września. I co sobota będą warsztaty, tak jak właśnie dzisiaj, też właśnie te warsztaty. I piszą organizatorzy tak ładnie dalej. Będziemy litery wąchać, dotykać, a nawet tańczyć. Wystawa Senso Litera jest skierowana głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z poznawaniem liter. Wstęp jest wolny także w tym sensie, że ta wystawa jest dostępna na poziomie zero, przyjazna dla wózków dziecięcych oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zapraszam państwa w imieniu organizatorów, no i Sylwii Hej, która przygotowała te zaproszenia. Dzisiaj o 12:00. I jeszcze dwa zaproszenia w tym segmencie, że tak powiem, ale to musimy się przenieść do Pruszkowa, a konkretnie do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego imienia Stefana Wojdy, plac Jana Pawła II. I dzisiaj między 11 a 19 przez prawie cały dzień wydarzenie dnia. To będzie rozbicie pieca dymarskiego i wydobycie łupki żelaza, no ale to długo potrwa, więc w tym czasie będą różne jeszcze atrakcje, które umilą czas oczekiwania, mam nadzieję. O 11:00 się zaczyna, o tej porze koncert dla najmłodszych gości od urodzenia do 5 roku życia. Potem od 13:00 i o 16:00 dwa otwarte seanse teatrzyku dla dzieci. To wycieczka do starożytnej osady hutników. No i tam mieszkają dwie bliźniaczki i one mają przygody liczne, bo są niespokojnymi duchami. I dalej, tylko w tym samym czasie, stanowiska rekonstruktorów. Rzymianie ze Stowarzyszenia Hellas et Roma, specjaliści od podróży w czasie, przeniosą się i nas do 2000 wstecz. I tam będzie można zobaczyć ich jako legionistów, gladiatorów, wojowników kartagińskich. Można też będzie, to ciekawe, zagrać w antyczne gry planszowe. No proszę. I Toruń teraz. Legendarne skrzypce Flisaka. Koncert dla dzieci. A to już jutro, to proszę pamiętać, nie pomylcie. Jutro. Piernikowe Miasteczko, ulica Podmurna 62, wstęp wolny. Wydarzenie w ramach 23. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Wystąpią studenci z Akademii Muzycznych, a w głównej roli skrzypce instrument Flisaka, którego pomnik znajduje się na rynku w Toruniu. I to jest ta znana legenda o grze Flisaka na tych czarodziejskich skrzypcach i żaby dręczące mieszkańców Torunia zostały wyprowadzone z miasta. No i będzie można posłuchać oczywiście muzyki, ale też zobaczyć, jak są skrzypce zbudowane i tak dalej, i tak dalej. Sam Flisak się pojawi na scenie osobiście, a koncertowi będą towarzyszyć opowieści o jego przygodach. No dobrze. To teraz Flisak nie wystąpi, tylko wystąpi Elton John i to będzie też zapowiedź kolejnego zaproszenia. To jest Rocket Man. It was 7:45 on the line to put to teacher Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side of a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy, oh, Brat listów. Panie Bugalski, co pan plecie? No faktycznie, rzeczywiście. Jak ktoś przekombinuje, to potem tak ma. No pewnie, że Prince, a nie żaden Elton John. Elton John to będzie za chwileczkę, ale jeszcze coś chcę państwu powiedzieć i jeszcze dokądś zaprosić. W co się bawić? Bardzo proszę. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a konkretnie Planetarium. I tam są różne rzeczy, jak wiemy, i bardzo dużo działań, ale najfajniejsze wydaje mi się prowadzony na żywo pokaz Kosmiczna Wyprawa. To mniej więcej 45 minut. Jakoś zbyt często w repertuarze się nie pojawia, więc tym bardziej warto. Przeznaczony dla osób od 10 lat w górę. I to jest zaproszenie na pokład statku kosmicznego Niebo Kopernika w podróż przyszłości. Jest rok 2053, wybieramy się w pierwszą turystyczną wycieczkę ku Saturnowi. No i co zabierzemy na pokład? Jak najszybciej tam dotrzeć? W trakcie pokazu dowiecie się, jak poruszają się planety, z czego składają się pierścienie Saturna, a nawet jak wygląda międzyplanetarny, a no właśnie, śmietnik. W czasie pokazu widzowie podejmują decyzję o tym, co zrobić w sytuacjach, które wymagają decyzji, a od tego, co zadecydują, zależy, jak dalej potoczy się ta wyprawa, bo to jest taka interaktywna wyprawa. Scenariusz zależy od tych, którzy siedzą na widowni. Pokazy, no i tutaj pokazy proszę zapamiętać, dzisiaj i jutro o 12.30. Jeszcze da się kupić bilet. Wczoraj w systemie biletowym, mniej więcej o tej porze, no nie wiem, później, było jeszcze na dzisiaj 80 biletów, a na jutro 115, więc warto, bo to tam trudno z tym wejściem jest. To jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a konkretnie Planetarium. Przypominam, dzisiaj jutro o 12.30 statek kosmiczny Niebo Kopernika zaprasza. Ale teraz mam nadzieję, że nie pomylę i to będzie o lotach kosmicznych i to będzie naprawdę Elton John. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Burning out his fuse out.